อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการสักการะในรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน1นะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านเป็นองค์ปาทกประจำของรายการธรรมารับอรุณโดยได้เมตตาที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเป็นเวลาถึง5ปีกว่าแล้วนะคะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคุ้นเคยกันดีและทุกๆเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะพบกันในช่วงของการสักการะหรือว่าการสนทนาธรรมะอย่างนี้ค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้ก็สบายๆนะเจ้าค่ะจะได้ตอบปัญหาของท่านที่เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของพระอาจารย์หรือว่าของทางวัดนี่มากมายทีเดียวเช้าวันนี้จะขอตอบหยิบยกปัญหาที่คุณหนุ่ยปณิดาเขียนถามมานะเจ้าคะ เป ็นคำถามสั้นๆแต่โยมคิดว่าพระอาจารย์คงจะเมตตาอธิบายได้เยอะทีเดียวแหละว่า1 นะเจ้าคะคือถามว่าคนดีเนี่ยเป็นยังไงนะเจ้าคะแล้วคนชั่วล่ะเป็นยังไงแล้วถ้าเป็นคนดีแล้วเนี่ยฆ่าคนตายเพื่อป้องกันตัวเองแล้วยังจะสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นคนดีได้หรือไม ่ ตามความหมายในพุทธศาสนาเนี่ยจะให้คำตอบในคำถามเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะลำดับแรกก็คงจะต้องขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาชี้แจงให้คำจำกัดความหรือว่า definition ก่อนนะเจ้าค่ะว่าคนดีที่ว่าดีในทางพุทธศาสนาของเรานั้นเนี่ยดียังไงเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คำว่าคนดีถ้าเราจะพูดกลับมาในภาษาของพระพุทธเจ้ า ก็จะมีที่ใช้อยู่2คำคือ1พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าสัตบุรุษนะสัตบุรุษคือหมายถึงคนดีอันนี้ก็นัยยะที่1หรือนัยยะที่2ใช้คำว่าบัณฑิตก็ได ้ นะบัณฑิตหรือสัตบุรุษถ้าเป็นคนชั่ว2คำที่จะใช้ตรงกันข้ามกันก็คืออสัตบุรุษอสัตบุรุษก็คือคนไม่ดีใช่ไหมแล้วก็คนพาลใช้คำว่าพาลหรือใช้คำว่าสัตบุรุษก็ได้นะสองคำนี้นะคู่ตรงข้ามกันระหว่างคนดีกับคนไม่ดีภาษาไทยเราก็จะใช้คนดีหรือใช้คำว่าคนประเสริฐอย่างนี้ก็ได ้ นะคนที่มีอริยธรรมคนประเสริฐพวกนี้ก็เป็นคำที่คล้ายๆกันหรือแม้แต่คำว่าบัณฑิตคำว่าสัตบุรุษอีกคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าใช้คำอริยะคือคนประเสริฐอริยะเนี่ยแปลว่าประเสริฐอย่างนี้ก็มีแต่ซึ่งถ้าเราจะมองจากมุมกว้างๆเลยมองจากที่สูงก่อนนะเพื่อให้เห็นภาพกว้างๆทั่วๆไป เจ้าค่ะ คนที่ดีเขาก็จะมีการมักที่จะคิดดีมักที่จะพูดดีมักที่จะกระทําการกระทําทางกายที่ดี เจ้าค่ะ คนดีเขามักจะทําอย่างนี้คนชั่วก็ตรงข้ามกันนะไอ้พระสูตรนี้มาในเรื่องของบัณฑิตกับคนพาลพระพุทธเจ้าใช้คำว่าบัณฑิตนะบัณฑิตเนี่ยเวลาคิดก็มักจะคิดความคิดที่ดีเวลาพูดก็มักจะพูดคำพูดที่ดีเวลาทำก็มักจะทำการกระทำที่ดีคนชั่วก็จะตรงกันข้ามมักจะคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเป็นอย่างนั้นอันนี้คือมาในบัณฑิตภาระบัณฑิตสูตรทีนี้ก็ต้องมาขยายความกันต่อว่าไอ้ที่คิดดีพูดดีทำดีคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเนี่ยยังไงคือดียังไงคือชั่วยังไงคือคิดยังไงคือพูดยังไงคือการกระทำเราตรงนี้ก็จะตอบได้ด้วยเรื่องของบุญญากิริยาวัตถุ10อย่างเริ่มจากทางกายก่อนในอย่างหยาบๆทางภายนอกถ้าชั่วนี่ก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนี่คือทางกายถ้าดีก็ตรงข้ามกันก็ไม่ฆ่าสัตว์การกระทำส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นการกระทำที่ไม่ได้ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไปหรือไม่ได้จะไปเกี่ยวข้องในวงจรที่จะเกี่ยวข้องกับการทำร้ายชีวิตสัตว์รวมถึงมนุษย์ด้วยข้อที่2ก็คือลักทรัพย์คนชั่วก็จะลักทรัพย์คนดีเขาก็จะไม่ลักทรัพย์ข้อนี้ก็รวมถึงการช่อราชบังหลวงการโกงการช่อการ หลอกการตะแบงการหลบเลี่ยงพวกนี้ก็อยู่ในข้อที่สองนี้หมด เจ้าค่ะศีลข้อสองนะเจ้าค่ะ ศีลข้อสองคือไม่ลักทรัพย์นั่นเอง เจ้าค่ะ ในข้อที่สามก็คือการไม่ประพฤติผิดในกามในข้อนี้คือการไม่ประพฤติผิดจารีตจารีตประเพณีอะไรที่มันดีงามเราก็ไม่ประพฤติผิดในจารีตพวกนั้นเฉพาะเจาะจงลงมาเรื่องของสตรีเพศเรื่องของคู่ครองแต่ถ้าประพฤติผิดอย่างเช่นว่ามีภรรยาหลายคนไปเที่ยวเสพภรรยาผู้อื่นไปเป็นมีกิ๊กคุยเล่นกับหนุ่มกับหนิงกับภรรยาของคนอื่นเขาอันนี้มันไม่ดีไม่ดีคนชั่วมักจะทำอย่างนั้น เจ้าค่ะหรือสามีคนอื่นด้วยนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่คู่ครอง เจ้าค่ะ คู่ครองของเขาถ้าเป็นคนดีเขาก็จะไม่ทำอย่างนั้นอันนี้คือในทางกายทางกายนะส่วนเรื่องของทางวาจาก็มีอยู่4อย่างคือการที่ถ้าคนชั่วเนี่ยเขาก็จะทำการพูดโกหกพูดยุยงให้แตกกันพูดเพ้อเจ้อแล้วก็พูดคำหยาบพูดโกหกก็คือเวลาที่เราเห็นก็บอกว่าไม่เห็นได้ยินรับรู้อยู่ก็บอกไม่ได้ยินไม่รับรู้อันนี้คือลักษณะของการโกหก เจ้าค ่ ะ แต่ว่าไม่ได้รวมถึงการไม่ตอบไม่พูดนะถ้านิ่งๆอยู่อันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการโกหกซึ่งคนดีแต่คนดีเนี่ยเขาก็จะไม่พูดโกหกเวลาจะพูดก็พูดคำจริงเห็นก็ว่าเห็นได้ยินก็ว่าได้ยินได้กินก็ว่าได้กินอันนี้คือจะไม่ได้รวมถึงพวกที่เผลอสติหรือว่าลืมไปนะ เจ้าค่ะ คือบางทีเราลืมไปหรือว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงบางทีก็จะต้องเปลี่ยนการตัดสินใจอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับสถานการณ์บางอย่างแต่ทำให้เขาต้องเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะหรือประเภทพวกที่ป่วยเป็นโรคหลงลืมคืออัลไซเมอร์แบบนี้เนี่ยก็ไม่ถือว่าผิดศีลข้อนี้นะเจ้าค่ะ ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเจตนา เจต นาคือเจตนาพูดโกหกเลยอ่ะรู้ว่าฉันรู้อยู่แต่บอกว่าไม่รู้อย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เจตนาเต็มที่เลยได้ยินอยู่แต่บอกไม่ได้ยินอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าเราลืมมันก็ไม่ได้เป็นการเจตนาใช่ไหมคือคุณลืมไปคุณเผลอสติไป เจ้าค่ะ แต่ถ้าคุณจำได้แล้วตั้งใจว่าจะโกหกนี่คือพวกคนผ่านก็เป็นอย่างงี้พวกคนชั่วก็เป็นอย่างงี้แต่คนที่เขาเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐเป็นสัตบุรุษเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะไม่เป็นอย่างนี ้เจ้าค่ะ ในข้อแรกของเรื่องของวาจานั่นคือการไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบนี่ก็คืออาจจะไม่ใช่เป็นวาจาที่เป็นภาษาสมัยพ่อขุนรามหรือเป็นคำศัพท์ที่มันฟังแล้วมันกระดากหูอันนี้ก็ด้วยนะคือถือว่าเป็นคำหยาบ เจ้าค่ะ แต่ว่าเป็นคำที่แบบพูดแล้วจะกระเทือนใจเขาพูดแล้วแบบว่าจะแบบอึกขึ้นมาจะทำให้เขาแบบจิตแบบตกใจขึ้นมาหรือว่ากระเทือนใจขึ้นมาหรือว่าทำให้จิตแตกไม่เป็นสมาธิอาจจะไม่ใช่คำหยาบที่เป็นการใช้ภาษาแต่จะเป็นการพูดเนียนๆนิ่งๆเย็นเย็นพูดคำสุภาพนี่แหละแต่ว่ามันกรีดมันบาดพูดแล้วมันเคืองอ่ะ เจ้าค่ะพูดเสียดสีเยาะเย้ยค่ะ พูดเสียดสีเยาะเย้ยพวกนี้ถือว่าเป็นคำหยาบถือว่าเป็นคำหยาบไม่ใช่เรื่องของการใช้ภาษา คือบางคนอาจจะใช้ภาษาไม่ได้สละสลวยสวยงามแต่ว่าพูดจาที่ฟังแล้วมันชื่นใจเย็นใจอย่างนี้ก็มีคนแบบนี้เขาก็ทำได้นี้เป็นคนดีคนประเสริฐแต่บางคนแหมใช้ภาษาแบบโหชั้นสูงพูดคำศัพท์ที่สูงแต่ว่าวาจานี่มันบาดมันคมมันกรีดอันนี้ถือว่าเขามีคำการพูดคำหยาบ อันนี้ก็ถือว่าหยาบเหมือนกันนะเจ้าค่ะ เป็นคำหยาบแน่นอนเป็นคำพูดที่จะกระเทือนใจ ไปเบียดเบียนคนอื่นเขา ด้วยวาจาใช่คือทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากเนี่ยคือคำหยาบละคำหยาบละ ใช่ค่ะ แล้วก็การพูดตรงนี้แต่ถ้าคนไม่ดีคนชั่วเขาก็จะพูดแบบนี้อยู่เรื่อยแต่ถ้าเป็นคนดีคนประเสริฐคนเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาก็จะเว้นจากพวกนี้แล้วจะพูดคำอะไรก็พูดคำที่ฟังแล้วมันจะชื่นชูใจฟังแล้วมันจะสบายใจฟังแล้วมันจะเย็นใจนะเขามักจะพูดกันแบบนี ้เจ้าค่ะ ในเรื่องการพูดยุยงให้แตกกันนะยุยงให้แตกกันเนี่ยคือจะเอาฟังคำข้างนี้มาบอกข้างโน้นเพื่อให้แตกจากฝ่ายนี้นะแล้วไอ้คำที่พูดเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้หยาบหรอกแต่ว่าเป็นการพูดข้อเท็จจริงนะแต่พูดฟังแล้วรู้สึกว่ามันจะไปให้เคืองฝ่ายนั้นได้เอาอย่างบางทีเนี่ยเราพูดว่าเนี่ยเธอรู้สิทำไมคนนี้ก็เป็นอย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งคนที่ฟังบอกเฮ้ยเธออย่าพูดอย่างนั้นไอ้คนที่พูดเนี่ยก็มันจริงอ่ะมันเป็นข้อเท็จจริงฉันจะพูดทำไมฉันไม่ได้พูดโกหกแต่ตัวเองไม่ได้พูดโกหกก็จริงนะ แล้วก็ไม่ได้พูดคำหยาบก็จริงนะแต่พูดวาจาที่ทำให้เกิดการไม่พร้อมเปรียงกันทำให้เกิดจะแตกกันอันนี้ก็ถือว่าพูดจาส่อเสียดนะคำศัพท์เนี่ยเขาใช้คำว่าส่อเสียดส่อเสียดเนี่ยไม่ใช่ว่าวาจาเสียดสีเสียแทงนะถ้าวาจาเสียดสีเสียแทงมันจะไปเข้าเรื่องของคำหยาบแต่คำว่าส่อเสียดในที่นี้หมายถึงยุยงให้แตกกันภาษาอีสานก็มีคำหนึ่งเขาเรียกพูดสับส ่อ พูดสับส่อเนี่ยคือพูดยุยงให้แตกกันซึ่งการใช้ภาษาอาจจะไม่ใช่หยาบการใช้ภาษาอาจจะไม่ใช่เรื่องของการโกหกพูดคำจริงนั่นแหละแล้วก็พูดสุภาพด้วยแม้แต่ฟังแล้วจะทำให้เรารู้สึกเคืองฝ่ายนั้นแตกจากฝ่ายโน้นอันนี้ถือว่าเป็นคำที่พูดยุยงให้แตกกันเป็นวาจาส่อเสียด เจ้าค่ะชาวบ้านเราก็เรียกว่าเป็นพวกที่ชอบพูดยุแยงตะแคงรั่วแบบนั้นนะจ๊ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ แล้วถามว่าถ้าพูดแล้วเนี่ยทำให้เกิดเหตุแบบนี้มันไม่ดีอ้าวแล้วทำไงอ่ะบางทีมีข้อที่จริงต้องเตือนกันบอกกันแล้วจะทำยังไงจะมาอย่างสมมติว่าถ้าคุณเตือนใจจะต้องไปทำงานกับคนนั้นแล้วถ้าอาตมาหรือเพื่อนคุณเตือนใจก็บอกเฮ้ยคนนั้นก็ไม่ดีนะแล้วมาเตือนคุณเตือนใจอย่างเงี้ย ก็ถือว่าเป็นห่วงนะเจ้าค่ะ ก็ถือว่าเอาความชั่วของคนอื่นมาบอกนะมันก็ไม่ดีก็จะทำให้คุณเตือนใจแตกกับคนนั้นใช่ไหม เจ้าค่ะ เพราะงั้นการพูดของเขาเนี่ยก็จะต้องไม่เป็นอย่างนั้นเอาทีนี้แล้วเราจะเตือนเพื่อนยังไงอ่ะ เนี่ยเจ้าค่ะ มันก็จะต้องมีประเด็นถัดมาอันนี้พระพุทธเจ้าเคยแยกแยะเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของสัตบุรุษคือคนดีกับอสัตบุรุษคือคนไม่ดีที่สามารถดูเรื่องของวาจาได้ดูด้วยวาจาได ้เจ้าค่ะ คือถ้าเราจะพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ถามนะเขาไม่ถามใช่ไหมเราไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องพูดถึงเลย เจ้าค่ะ หรือถ้าถามแบบเจาะจงแบบเลี่ยงไม่ได้ไม่ตอบนี่ไม่ได้ก็พูดนิดเดียว ก็พูดนิดเดียวเยอะใช่ไหมคะ ถ้าพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นแล้วก็ถ้าเราจะต้องเตือนกันก็พูดนิดเดียวไอ้เรื่องอะไรที่มันพูดแล้วมันจะเป็นรายละเอียดอะไรนั่นนี่โน่นก็ไม่ต้องพูดหรอกก็อาจจะเตือนกันว่าคุณเตือนใจต้องระวังตรงนี้นะต้องรัดกุมเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องตั้งสติไว้ให้ดีก็พูดทำนองนี ้ โดยที่ไม่ต้องเอาข้อไม่ดีของเขาเนี่ยมาพูดอันนี้ถือว่าคนพูดแบบนี้เป็นคนดีแต่ถ้าคนไม่ดีเนี่ยนะโหยังไม่ต้องถามอะไรละแบบพร่างพรูออกมาเลยความชั่วของคนอื่นเต็มที่เลย แล้วถ้าถามยายเล่าใหญ่เลยนะจ๊ะ แล้วถ้าถามเฉพาะเจาะจงนี่ยิ่งละเอียดอะไรก็ไม่รู้ยกมาหัวเห็นเจ็ดย่านนะบางทีเรื่องที่ไม่ได้คิดไม่ได้ทำก็ยกขึ้นมาด้วยอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ นี่คือไม่ได้ถามก็พูดเนี่ยหรือถามยิ่งพูดมากเนี่ยอันนี้คือคนไม่ดี เจ้าค่ะ ดูด้วยตรงนี้ได้เรื่องของการส่อเสียดเน า ะ เจ้าค่ะ ในข้อถัดมาเรื่องของวาจาคือคำพูดเพ้อเจ้อคนที่เขาเป็นคนไม่ดีแล้วก็จะพูดเพ้อเจ้อคำว่าเพ้อเจ้อเนี่ยหมายความว่าเป็นวาจาที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียพระพุทธเจ้าใช้คำนี้นะพูดแล้วมันจะไม่เกิดประโยชน์อาจจะเป็นคำจริงก็ได้พูดแล้วก็ฟังดูดีด้วยนะฟังดูแบบว่ารื่นหูแล้วก็ไม่ใช่เป็นวาจาโกหกเด้อแต่มันไม่มีประโยชน์คุณจะพูดทำไมนะโปรยประโยชน์ทิ้งเสียเป็นคำพูดที่แบบไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงอยู่ๆก็พูดขึ้นมาคุณเอาอะไรมาอ้างไม่มีนะหรือการพูดเล่นปล่อยมุกตลกโปกฮาเนี่ยอันนี้คือลักษณะของพูดเพ้อเจ้อ มันเหมือนพูดพร่ำไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ พูดพร่ำนั่นแหละพูดพร่ำพูดแบบไม่น้ำไหลไฟดับพูดไม่หยุดอย่างเงี้ยไม่เกิดประโยชน์ไม่รู้จะพูดทำไมแต่ก็พูดไปเป็นการพูดเพ้อเจ้อ เจ้าค่ะ ทีนี้บางคนอาจจะมีความถามคำถามว่าเอาแล้วถ้าแบบปล่อยมุกอย่างเงี้ยให้เพื่อนตลกให้สามัคคีกันแบบว่าเป็นมุกเพื่อให้ทุกคนชื่นชอบอย่างนี้ถือว่าเป็นการพูดเพ้อเจ้อไหม เขาต้องดูกาลเทศะนะเจ้าค่ะโยมว่า คือมันเพ้อเจ้อคุณตาใจ อ ๋ อใช่ค่ะ คือถ้าคุณปล่อยมุกแล้วมุกนั้นเนี่ยไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงใดๆมาคือลอยมาเฉย เจ ้ าค่ะ แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะมันเป็นคำพูดเพ้อเจ้ออ ืมเจ้าค่ะ ทีนี้มันก็จะมีมุกอีกแบบอื่นๆที่พูดให้ตลกได้โดยที่ไม่ใช่เป็นวาจาเพ้อเจ้อก็มีเช่นเราพูดเรื่องเปิ่นๆอย่างเงี้ยนะพูดเรื่องที่เราไปทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาอันนี้เป็นมุกที่เป็นคำจริงไม่ใช่คำเพ้อเจ้อแต่ว่าเป็นเรื่องตลกก็มีได ้เจ้าค่ะ มีได้อันนี้คือลักษณะของการพูดเพ้อเจ้อว่าคนชั่วเนี่ยเขาจะทำคนดีเนี่ยเขาจะไม่ทำ เจ้าค่ะ อ ันนี้โยมคิดว่ามีข้อยกเว้นอยู่นิดนึงตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเมื่อสักครู่ที่โยมบอกว่ากาลเทศะนั่นก็คือถ้าสมมติว่าอยู่ในงานสังสรรค์หรือว่าอยู่ในกิจกรรมที่จะละลายพฤติกรรมทำให้คนสนุกสนานนี่ก็น่าจะเป็นข้อยกเว้นใช่ไหมเจ้าคะพูดให้เขาตลกโปกฮาไปอ่ะเจ้าคะ คือถ้าในทางคารวาสเนี่ยคุณตาใจ คือคารวะก็ศีล5เท่านั้นเองเข้าใจไหมศีล5ศีล5ก็จะไม่ได้รวมถึงการพูดเพ้อเจ้อ เจ้าค่ะ คือบางทีก็พูดปล่อยมุกละลายพฤติกรรมอันนี้คุณก็ทําไปเถอะไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ นี่คือเรากําลังลงไปในราย ละเอียดพูดถึงคนดี คนดีทั่วๆไป เจ้าค่ะสาธุ อย่างน้อยอย่างน้อยเขาก็นอกจากมีการพูดไม่โกหกแล้วใช่ไหมม ี การพูดจริงแล้วเนี่ยคนดีเขาก็จะทำไอ้พวกนี้เพิ่มได ้ ทำวาจาเช่นไม่หยาบไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อ เจ้าค่ะ เขาก็จะทำเพิ่มได ้ ทีนี้ถ้าศีล5ธรรมดาก็แค่โกหกเท่านั้นเอง เจ้าค่ะ ถ้าเราจะทำให้ละเอียดขึ้นไปก็เอาสัมมาวาจาอีก3ข้อเนี่ยมาเติมได ้เจ้าค่ะอย่างที่พระพุทธองค์สั่งสอนไว้นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ทีนี้เรายังดูสิว่าถ้าคนที่แบบพูดปล่อยมุกมากๆพูดแบบตลกอยู่เรื่อยอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ ถ้าเราจะเลือกมาเป็นผู้นำอย่างเงี้ยหรือว่าจะทำงานอะไรที่สำคัญอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องลังเลสักนิดหนึ่งก่อนเอ้ยคนนี้จะทำได้ไหมอย่างเงี้ย ใช่ ไหมล่ะ เจ้าค่ะไม่น่าเชื่อถือ ใช่เพราะว่านี้เป็นอันนี้สงของการทำไม่ดีของการที่พูดเพ้อเจ้อ เจ้าค่ะ นะว่าพอพูดแล้วคนอื่นเขาก็จะไม่เชื่อ ค่ะ อันนี้คือเรื่องของทางวาจานะมี4ข้อดังนี้ เจ้าค่ะ ทีนี้ในเรื่องของทางใจในเรื่องทางใจที่ว่าคนชั่วเนี่ยเขาจะมีการคิดไม่ดีการคิดไม่ดีเนี่ยก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันคือการคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิการคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิการที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเที่ยงไม่เชื่อเรื่องกรรมพ่อไม่มีแม่ไม่มีเทวดาไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีทำดีทำชั่วไม่มีอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าความสุดโต่งข้างในข้างหนึ่งพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าคนชั่วคนไม่ดีคนไม่ประเสริฐคนพาลเขาจะคิดแบบนี ้ แต่ถ้าคนดีคนประเสริฐบัณฑิตคนสูงเนี่ยคนเป็นอริยะเขาก็จะคิดให้มีสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิก็มีทั้งส่วนที่เป็นบุญเป็นบาปมีส่วนที่เป็นมารดาบิดาทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วส่วนที่เป็นเรื่องของคำสอนที่สูงขึ้นไปคือเรื่องของอริยสัจ4แล้วเขาจะมักคิดไปในทำนองนี ้ ที่เป็นในข้อที่1ของเรื่องของทางใ จ ในข้อที่2เรื่องของทางใจคนชั่วเนี่ยเขาจะมักที่จะคิดในการเพ่งเล็งนะเพ่งเล็งในที่นี้คือของใครเนี่ยฉันจะเอามาฉันอยากจะได้นะทรัพย์ของใครทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเรานะเช่นว่าคนที่มีจิตใจขโมยคิดจะขโมยอยู่เรื่อยนี่นะมืออาจจะยังไม่หยิบก็จริงน่ะคือมือยังไม่ได้ไปคว้าของนั้นมาคือยังไม่ได้ผิดศีลในข้อลักทรัพย์ใช่ไหมแต่จิตใจเนี่ยเพ่งเล็งอยู่ตลอดนะเพ่งเล็งอยู่ตลอดอย่างนักโทษที่เขาถูกจับเรื่องของการขโมยอย่างเงี้ยถูกจับแล้วถูกศาลตัดสินแล้วคุณต้องไปจำคุกตอนนี้ปีนะกำลังที่จะเดินเข้าไปในคุกอย่างเงี้ยนะถูกศาลตัดสินละแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ขโมยนะคือขโมยจบไปแล้วใช่ไ หม การทำชั่วเนี่ยจบไปละแต่มือยังไม่ได้ขโมยของสิ่งใดแต่จิตใจอย่างเงี้ยไปมองเห็นปากกาของผู้คุมที่กำลังถือมาอยู่อย่างเงี้ยก็คิดว่าจะลักแต่ยังไม่ได้ลักเลยนะยังไม่ได้ขโมยนะอันนี้ก็ถือว่าเขามีการเพ่งเล็งผิด เริ่มคิดในใจ ใช่อันนี้ก็ไม่ดีละใจเขาก็มีความเพ่งเล็งไปตรงนี ้เจ้าค ่ ะ หรือว่าถ้าเราเห็นของคนอื่นแล้วเราอยากได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมีใจคิดวาบหนึ่งไปในทางที่ว่าจะต้องไปเอามาไหนลองหยิบมาใช้ดูลองหยิบมาเอาเป็นของเราดูอย่างเงี้ยอันนี้คือความคิดเพ่งเล็งละ เจ้าค่ะ อันนี้มันจะไม่เหมือนกับการที่เราตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าฉันจะซื้อบ้านซื้อรถเพ่งเล็งไว้ตรงนั้นแล้วเพื่อที่จะทำสิ่งที่เป็นความเพียรทำสิ่งที่เป็นการขยันขันแข็งแล้วก็ให้ได้มันมาอันนี้จะไม่เหมือนกันนะ เจ้าค่ะ มันจะแตกต่างกันอันนั้นคือข้อที่2ส่วนในข้อที่3ก็คือเรื่องของความพยาบาทคุณเตือนใจคือบางทีเราแบบคิดให้เขาไม่ดีคิดให้เขาชิบหายคิดให้เขามีอันเป็นไปคิดให้เขาป่วยเป็นโรคคือหรือเจอความทุกข์แบบใดแบบหนึ่งการที่คิดไม่ดีแบบนี้คือลักษณะของความพยาบาทความพยาบาทที่เราเคยคุยกันไปในตอนก่อนๆเนี่ยคือมันถึงระดับสูงเกินกว่าความโกรธแล้วนะ คือ โกรธใช่ไหมก็ต่ำลงมาคือถ้าไล่มาเรื่องของความโกรธเนี่ยสายความโกรธเนี่ยมันมาจากความมีความไม่พอใจก่อนมีความอารติคือความไม่พอใจนิดนึง คือ ถ้าเราตั้งความพอใจไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเราไม่ได้ก็จะเกิดเป็นอารติคือความไม่พอใจพอไม่พอใจเพิ่มขึ้นมาอีกแต่คุณไม่รู้จักมีสติยับยั้งเอาไว้อดทนไม่ได้มันก็จะมาเป็นความขัดเคืองคือปฏิฆะปฏิฆะขึ้นมาก็เป็นโกทะ เริ่มเดือดละโกธานี ่ เริ่มแบบหูแดงหน้าแดงแต่ยังอยู่ในตัวของเราอยู่พอเป็นโกธาแล้วก็เป็นโทสะนะโทสะนี่คือเริ่มออกมาข้างนอกละเริ่มออกมาข้างนอกละอยากให้เขาแบบได้ไม่ดีมีความคิดล้างปลาให้เขาชิบหายไปนะพยาบาทเนี่ยคือเริ่มมากไปกว่านั้นอีกนะคือสูงไปกว่านั้นอีกคือเริ่มมีการผูกเวรด้วยดังนั้นตรงข้อที่3เนี่ยคือมีความคิดในทางพยาบาทนะผูกเวรคิดให้เขาได้ไม่ดีนะคิดให้เขาชิบหายไปนี่คือในข้อที่3ความคิดแบบนี ้เจ้าค่ะ แต่อาจจะยังไม่ได้ลงมือลงไม้อะไรนะปากอาจจะยังไม่ได้ขยับอะไรแต่ความคิดในทางแบบนี้นี่คือข้อที่3ถ้าคนไม่ดีคนชั่วคนพาลคนที่ไม่ประเสริฐเนี่ยเขาจะมีความคิดแบบนี้แต่ถ้าคนที่ดีคนประเสริฐเขาจะคิดในทางที่จะมีเมตตาเขาจะไม่ได้คิดล้างผลาญให้คนอื่นเขาชิบหายเขาจะมีแต่ความคิดให้คนอื่นเขาได้ดีมีความคิดในการที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันคนดีเขาจะมีความคิดไปในทางแบบนี ้ okay. คนดีคนประเสริฐสัตบุรุษคนที่เป็นอริยะบัณฑิตพวกนี้ก็จะมีความคิดในแนวนั้นนี่คือในมุมกว้างๆเรื่องของการที่พูดดีคิดดีทำดีเป็น okay. อย่างนี้ okay. เพราะฉะนั้นดูจากโดยรวมแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้เลยว่าคนดีแน่นอนต้องมีศีลศีลอันนี้เราดูได้เรื่องกายวาจาส่วนเรื่องของจิตใจเขาก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิเราดูได้ตรงนี้ส่วนในคำถามของคุณหนุ่ยที่ถามว่าแล้วถ้าคนดีเนี่ยฆ่าคนอื่นเพื่อป้องกันตัวเองยังจะเรียกว่าเป็นคนดีอยู่อีกหรือไม ่ก็คือไปฆ่าคนอื่นนะเจ้าค่ะ คือเอาดูลักษณะของคำว่าศีลก่อนอย่างที่เรามาพูดเมื่อสักครู่นี้น ะ ศีลเนี่ยแปลว่าเป็นปกติเป็นปกติความว่าเป็นปกติเนี่ยหมายความว่าคุณทําอยู่เป็นปกติเลยจนแบบเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นเรื่องที่แบบถ้าไม่ทําหรือทําเป็นอย่างอื่นแล้วมันจะฝืนตัวเองมันจะทําไม่ได้เช่นว่าคนที่พูดจริงเป็นปกติหรือคนที่ไม่ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติเนี่ยถ้าจะให้เขาไปฆ่าสัตว์เลยเนี่ยแบบจงใจฆ่าเลยเนี่ยเขาจะทําไม่ได ้เจ้าค่ะ เนี่ยก็จะทําไม่ได้แบบมันจะฝืนตัวเองมันจะแบบจิตใจมันจะไม่ไปมันจะแบบติดขัดมันจะแบบเหมือนขัดทําผิดอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง คือฆ่าไม่ลงว่างั้นเถอะ จะทําไม่ลงคือถ้าเขาทําจนเป็นอุปนิสัยแล้วเนี่ยนะจนเป็นศีลดีแล้วเนี่ยทีนี้ว่าถ้าอยู่มาวันหนึ่งแล้วเขาเกิดไปเหยียบมดตายเหยียบหอยตายหรือว่าขับรถชนสุนัขตายอย่างเงี้ยการชนตรงนั้นเนี่ยคือไม่ได้ว่าตั้งใจจะชนมันคือก็จะหมายคือถ้าเราตั้งใจในการที่จะทําผิดใช่ไหมฉันต้องตั้งใจในการที่จะฆ่ายุงตัวนี้ทันทีเลยมันกัดฉันใช่ไหมฉันกลัวเป็นโรคไข้เลือดออกใช่ไหมก็เลยตั้งใจบี้มันเต็มที่เลยเนี่ย เอ าแหมจะไปบี้มันทำไมเอามันเสียบเข้าไปในเนื้อเราเนี่ยคุณก็เป็นแล้วมันยังไม่ทันดูดเลือดไปคุณก็เป็นแล้วแต่ว่าตั้งใจจะฆ่ามาเลยเนี่ยการตั้งใจตรงนั้นเนี่ยนะคือเจตนานะคือเจตนานี่คือผิดศีลแน่นอนเพราะว่าเจตนาของคุณแบบเนี้ยมันผิดปกติแบบที่คุณเป็นผิดปกติจากที่คุณเป็นแต่ว่าคุณต้องผิดแน่นอนเพราะว่าคุณเจตนาที่จะไม่ทำอย่างที่เป็นปกติของคุณ ใช่ไหม ทีนี้ถ้าบอกว่าเราทำโดยไม่ได้เจตนานั่นทำโดยไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาว่าจะให้มันตายแต่แบบว่าขับไปเอาแล้วมันมาตัดหน้าเรานะเราชนตู้มไปเงี้ยมันตายแฮะการที่เราทำโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยถือว่าไม่ได้ผิดปกตินะไม่ได้ผิดปกติของที่เราทำอยู่เป็นประจำเพราะว่าปกติเราไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามันใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้พอมันเกิดตายขึ้นมาโดยที่เราไม่ตั้งใจเราก็ไม่ได้ผิดปกติของเราอ่ะแต่ว่ามันเกิดตายขึ้นมาแล้วพอมันเกิดตายขึ้นมาเนี่ยคนที่มีหิริโอตตปะเนี่ยเขาก็จะมีความแบบไม่สบายใจแต่เพราะอะไรเอาเพราะเราเห็นเขาได้รับการเบียดเบียนอย่างเช่นบางทีเราเดินไปเหยียบหอยตายอย่างเงี้ยโอ้ฉันไม่ได้ตั้งใจมันมืดก็มืดอย่างเช่นฤดูเนี้ยที่วัดป่าดอนไหนโศกเนี่ยก็จะมีหอยออกมาจากพื้นดิน หอยทากเยอะนะ หอยทากเอ่ยเพราะว่าดินมันแห้งแล้วมันก็จะออกมากันใช่ไห ม หอยพวกอะไรบางทีมันก็มาเดินตามถนนอะไรต่างก็เหยียบมันแผลดเข้าไปอย่างเงี้ยโอ้ยทำไงดีฉันแบบผิดศีลหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ตั้งใจในการที่ทําผิดปกติของเราใช่ไหมเราก็ไม่ได้ทําผิดปกติละแต่ว่ามันเกิดตายขึ้นแต่เรามีความไม่สบายใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนนั้นเขาได้รับการเบียดเบียนแต่ความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเกิดจากหิริโอตตปะที่เรามีนั่นเอง ค่ะ นี่ไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลแต่ว่ามันเกิดการเบียดเบียนขึ้นเราก็ต้องรู้จักวางจิตของเราให้ดีได้อย่างไรแต่ว่าก็เป็นไปตามกรรมอย่างเงี้ยนะทีนี้ในเรื่องของเวลาที่เราถูกคนอื่นเบียดเบียนยังแบบขับรถชนหมาตาย มือบี้ไปโดนยุงตายหรือว่าเดินเหยียบหอยตายเนี่ยอันนี้คือมันไม่ได้มาทําร้ายเราใช่ไหมมันก็อยู่เฉยๆมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเขามาทําร้ายเราในกรณีของคําถามคุณหนุ่ยเนี่ยเราจะโต้ตอบกลับได้ไห ม หรือเราจะต้องหนีอย่างเดียว คือป้องกันตัวเองแล้วเกิดไปพลาดท่าทําให้เขาตายอย่างน ี้การป้องกันตัวเองนี้ทําได้แน่นอนป้องกันนี่คือไม่ได้ว่าจะไปฆ่าเขานะ เจ้าค่ะ คือเราจะมีเครื่องป้องกันตัวของเราอย่างใดอย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ เขายิงมาอย่างเงี้ยเราไม่ได้จะยิงตอบแต่ยิงขู่เฉย เจ้าค่ะ ยิงตอบคือไม่ได้ว่ายิงไปตรงเขาให้เขาตายใช่ไหมเพราะบางทีมันโดนตายแล้วแต่เรายิงขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ยิงขึ้นฟ้าเพื่อขู่ว่าไอ้ฉันมีอาวุธนะอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยอันนี้นี่คือยกตัวอย่างเฉยนะ เจ้าค่ะ นี่ก็เป็นวิธีที่เราป้องกันตัวได้หรือว่าเราก็หนีไปก็ได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ แต่จิตต้องวางไว้อย่างนี้ว่าจิตของเราเนี่ยจะไม่แปรปรวนเราจะต้องมีจิตเมตตาประกอบด้วยความเป็นดูในบุคคลนั้นถึงแม้ว่าเขาจะมาทําอันตรายทําร้ายเราอย่างไรก็ตามจิตจะต้องมีความเมตตาเอ็นดูเกื้อกูลกับเขาแต่ในทางกายบางทีเราก็ต้องป้องกันตัวแต่ไม่ใช่ยิงให้ใกล้ๆตัวเขานะไม่ใช่งั้นนะ คือยิงตั้งใจให้ตายว่างั้นเถอะ ยิงตั้งใจให้ไม่โดนอ่ะ เจ้าค่ะ ต้องตั้งใจว่าไม่ให้โดนอ่ะ อืมเจ้าค่ะ อย่างในสมัยพุทธกาลอย่างเงี้ยพระเจ้าวิฑูรทัพพระยกทัพไปเพื่อที่จะกวาดล้างพวกเจ้าสักยะให้หมดเนี่ยพวกเจ้าสักยะเขารักษาศีล5อย่างดีเลยเขาไม่ฆ่าสัตว์คนมาจะฆ่าตระกูลเขาก็ไม่ฆ่าตอบเขาทำยังไง เจ้าค่ะ เขามีวิชาการยิงธนูที่ดีเขาก็ยิงธนูไปให้มันแทรกไปในระหว่างคนนะไม่ให้โดนคนยิงธนูไปเนี่ยกะเล็งไว้เลยว่าไม่ให้โดนคนเล็งไว้ให้มันไปในระหว่างคนอย่างเงี้ยก็ไม่ให้เขาตาย ยิงขู่อย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ ยิงขู่แต่นี้เขามีฝีมือดีไงเขาก็ยิงไปแบบลอดหว่างขาลอดแขนไปได้ เจ้าค่ะ ลอดหูไปได้แต่ไม่โดนคน อ ันนี้เขาก็ทำอย่างนั้น เจ้าค่ะ ก็ป้องกันตัวอย่างเงี้ยนะ ก็คืออยู่ที่เจตนาที่ว่าจะเราไม่ได้เจตนาจะฆ่าหรืออะไรนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ก็ยังถือว่าคนนั้นนี่ก็ยังเป็นคนดีอยู่ในทางพุทธศาสนาถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ แล้วคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยนะถ้าบอกว่าเกิดตายไปจากการที่เราป้องกันตัวเองแล้วเราไม่ได้ไปทําร้ายเขาให้เขาตายก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราป้องกันตัวเองแต่เกิดแบบเขามาทําร้ายเราแล้วเราตายไปอย่างเงี้ยการตายของเราเนี่ยมีเกียรตินะมีเกียรติมากกว่าความเป็นอยู่แล้วไปตั้งใจที่จะฆ่าเขาด้วยซ้ํา เพราะอะไร เพราะว่าถ้ามีความเป็นอยู่แบบเบียดเบียนคนอื่นน่ะคุณไม่ความเป็นอยู่นั้นมันไม่มีคุณค่า เจ้าค่ะ เนาะแต่ถ้าเราจะตายแล้วเรามีคุณธรรมสูงนะมีศีลมีจิตใจที่ไม่เบียดเบียนใครอันนี้เป็นจิตสูงนะ เจ้าค่ะ เกียรติยศที่เรามีจากการที่เราไม่เบียดเบียนใครแล้วเราตายไปเนี่ยการตายของเราตรงนั้นเป็นการตายที่มีเกียรติเนี่ยเป็นการตายที่จะส่งให้เรามีผลไปในเบื้องสูงอันนี้มันดีกว่าการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างต่ำต้อยด้วยซ้ำ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนั้นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะสักษาหรือว่าตอบให้กับท่านผู้ถามคือคุณหนุ่ยนะคะดิฉันคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็เป็นแง่คิดที่ดีมากๆเลยสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยนะคะก็เวลาในรายการธรรมารับอรุณเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกรวมทั้งพระฤทธิ์พระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าขอเรียนเชิญท่านกลับมาพบพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนในช่วงของการสักษานั้นเราพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ